Και λένε κάποιο ωραία και μετά το Μητσοτάκη ποιος. Ποιος. Και λένε κάποιο ωραία και μετά το Μητσοτάκη ποιος. Ο Βελόπουλος. Θα μπορούσε να είναι. Ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος. Θα μπορούσε να είναι. Ο Βελόπουλος. Ποιος. Ποιος. Αυτός. Και μετά το Μητσοτάκη ποιος. Ο Βελόπουλος. Γιατί να μην τον δοκιμάσουμε κι αυτόν. Το Βελόπουλο. Ναι. Τόσο έχουμε δοκιμάσει σιγά. Μακριά ήτανε. Όχι. Με το μισό υπουργικό ήταν στα ίδια έδρανα πριν λίγα χρόνια ο Βελόπουλος. Γιατί όχι. Δεν ήταν υπουργός. Ποιος. Ναι, ο Βελόπουλος. Στα βουλευτικά έδρανα εννοώ. Α, βουλευτικά. Είπες υπουργικά νομίζω. Όχι. Όχι. Το μισό υπουργικό είπα. Ναι, ναι, ναι. Ο ίδιος μιλάει και δίνει την εναλλακτική σε όλους μας γιατί υπάρχει μια έτσι αναποφασιστικότητα. Όχι, στη τώρα χώρα, να ξέρουμε. Δηλαδή, να ψηφίσουμε. Το δεν ξέρω, δεν απαντώ πια. Έχει όνομα. Βελόπουλος. Ξέρεις. Από Κυριάκο σε Κυριάκο. Δεν θα αλλάξουμε και το πρώτο όνομα. Την πρώτη λέξη. Που ήταν το πρόβλημα, το βασικό. Αυτό είναι πολύ βασικό. Ναι, αν είχαμε κάτι. Στις φραγίδες. Ας πάμε το Πιερακάκι. Ναι. Ας βάλουμε το Πιερακάκι. Μετά το Βελόπουλο. Μετά το Βελόπουλο. Να, ναι, γιατί έχει να προεδρεύσει τώρα αυτό το είναι τέτοια. Σε ποια. Κάπου στην Ευρώπη και θυμάμαι στα. Πιερακάκι. Των οικονομικών, αυτό όπως λέγεται. Σώθηκαν κι αυτοί. Ναι. Όπως θα σωθούμε κι εμείς. Όμως δεν ξέρω αν θα έρθει ο Βελόπουλος, διότι του έχουμε πολλά ράματα για τη γούνα του. Όπα. Γουναρικών. Το γουναρικών. Το γουναρικών. Το δε αρχηγό σας το ξέρω πολλά περισσότερα χρόνια από σας. Γι' αυτό και όποτε μου κάνει προσωπικού επίθεση όπως πριν, μετά το βάει στα πόδια. Γιατί αν εγώ ανοίξω το στόμα μου επί προσωπικού στον Κυριάκο Βελόπουλο, δεν το ξεπλένει ο Ιορδάνης ποταμός. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε. Δεν το ξεπλένει ο Ιορδάνης ποταμός. Δεν πρόκειται να γίνει ο Βελόπουλος πρωθυπουργός γιατί έχει ράματα για την γούνα. Υπάρχουν βρωμιές. Ποιος ξέρει. Καλά, στο Πασόκ ήταν. Όχι, εδώ είναι από το Λάος. Οι βρωμιές. Όχι. Ο Άδωνης. Α, ναι. Πασόκ ήταν κάποτε. Αυτό λέω. Έχει μια λογική να έχει κάποιο ράματα για την γούνα του, αν προέρχεται κάποιο από το Πασόκ, αν έχει ξεκινήσει από το Πασόκ. Ενώ είναι από το Λάος, είναι καθαροί. Πατριώτες. Ολόκληροι. Γίνεται Έλληνας και βρώμικος. Όχι. Επαγγελματίας Έλληνας. Ναι, ναι. Τους βλέπουμε τώρα όλους. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι με το αύριο του τόπου. Ναι. Πάμε τώρα στο χθες, στην κυριολεξία. Ποιος χθες. Είναι χθες. Χθες ήταν η κυρία Σεμερτζίδου στην ναι. Εξεταστική Επιτροπή. Και έκατσε και κέντα να είναι η Βουλή η ζωή αντικατάσταση. Ναι. Κέντα. Θα τα ακούσουμε σε το λίγο. Το προκάλεσε μάλλον. Ναι, προφανώς. Η κυρία Σεμερτζίδου κάποια στιγμή τη ρώτησαν, ήταν συντονίστρια κοινοτικών πόρων της Νέας Δημοκρατίας. Για τις λαμογές υπάρχουν τίτλοι πάντα πολύ καλοί. Και τη ρώτησαν ποιος την έβαλε εκεί. Αυτός είπε να μην. Όχι, δεν είπε. Και ήξερε, μήπως δεν θυμόταν σαν τον Τζόκερ. Καινούριο. Είχαμε μέχρι τώρα το ποιος Μάκης. Ναι, όχι, τώρα. Τώρα έχουμε ποιος Γιώργος. Ποιος σας όρισε στη θέση συντονίστριας κοινοτικών πόρων και λοιπόν αρμοδιοτήτων. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, ή με τον κύριο Κονταδάκη ήταν που μιλήσαμε, ή με τον κύριο Γιώργο. Μου διαφεύγει το όνομα μου στο επίθετο, τον κύριο Γιώργο. Μου διαφεύγει το όνομα μου στο επίθετο, τον κύριο Γιώργο. Ποιος Γιώργος. Ποιος Γιώργος τώρα με τα ονόματα. Δεν θυμούνται. Τι αμνησία. Σε αυτό το meeting που τους έχουν μαζέψει από το Μαξίμου και τους έχουν βάλει όλους μαζί να τους δασκαλέψουν οι δικηγόροι τους, τι θα λένε. Και λένε δεν θυμάστε τίποτα. Η βασική τέτοια ήταν η αμνησία, ότι δεν θα θυμάστε. Δεν θυμάται ο άλλος πόσες φορές κέρδισε η κόρη του λαχείου. Αυτή αν κέρδισε ο άντρας τον Τζόκερ. Άμα η Φεράρι έπαιρνε με κλειδί αυτόματο ή το έβαζε στη θηκούλα. Ναι. Γιατί τα θυμάσαι σε όλα αυτά. Πού να δεν θυμάσαι. Καταρχάς είναι τόσο πολλά. Αν έχει κερδίσει Τζόκερ. Εγώ δεν θυμάμαι αν έχω παίξει. Θα μπορεί θυμάμαι να έχει κερδίσει άρα. Ναι, που, γιατί άρα και εσύ. Μπορεί να έχω παίξει. Όχι μόνο η κυρία Σεμερτζίδου. Ναι, αλλά όχι στα αγροτικά εγώ. Μην πέσουμε να τη φάμε, θέλω να πω. Μην φάνε εμάς. Φοβάμαι τώρα με αυτά και με αυτά. Και εσύ μπορεί να έχει κερδίσει, αλλά δεν θυμάσαι. Το θέμα είναι όσοι έχουν κερδίσει. Προχθές, τι προχθές, όχι χθες, προχθές. Δεν θυμάμαι, γιατί χθες θυμάμαι. Ναι, τι έφαγε χθες. Τι έφαγα. Είδες. Πάμε ανθρωποφαγία να πέσουμε. Πάμε και προπαγάνδα όχι. Που λέει και ο Ζήκος. Ανθρωποφαγία, αυτό έφαγα. Ποιον. Το φαγία αυτό. Α, τον άνθρωπο. Η κυρία Σεμερτζίδου, θα ακούσουμε μετά, δεν θυμάμαι, αλλά πριν από αυτά δεν θυμάται και πόσα στρέμματα έχει, μάλλον. Όπα. Θυμάται πόσα στρέμματα. Αυτό είναι λογικό όμως, τα στρέμματα. Δεν θυμάται πώς τα απέκτησε όλα αυτά τα στρέμματα. Πέστε μου τώρα, επειδή φαίνεται η περιουσία σας, τα ακίνητα τα οποία είχατε ή τα δικά σας ή δεν τα αγοράσατε, δεν τα αποκτήσετε με αγορά. Ποια? Τα ακίνητα. Δεν έχω ακίνητα. Δεν είπατε προηγουμένως ότι είχατε ακίνητα. Τα δύο χωράφια εννοείται. Αυτό είναι τα ακίνητα, είναι τα χωράφια και τα σπίτια. Ναι. Σπίτια έχετε? Όχι. Χωράφια έχετε? Δύο κομμάτια. Μόνο. Ναι. Δεν έχετε αγοράσει άλλα? Όχι. Δηλαδή, πόσα στρέμματα είναι τα δύο χωράφια? Είναι 7 και 7. 14 στρέμματα. Ναι. Και 14 στρέμματα φτάσετε στα 450 στρέμματα? Είναι κακό? Όχι, κακό δεν είναι. Ρωτάω. Πολύ καλό είναι. Ναι. Πολύ καλό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι. Οι βουλευτές από την περιφέρεια. Εικόνα αγρότη, και οι αγρότησες τι ξέρουν ποια είναι. Και εντάξει, δεν πρέπει να ρωτήσουμε. Ναι, καλά, καλά. Έτσι, μπράβο. Ναι. Γιατί υπάρχουν και κάποια θέματα που είναι κοινά γνωστά. Υποτίθεται ότι. Πέστε μου λοιπόν, από τα 14 στρέμματα σε 4 χρόνια πήγατε στα 450. Ναι. Πέστε μας τι εισόδημα έχετε το 17, το 18. Αυτά είπα θα τα καταθέσω γιατί δεν τι έχω μαζί. Τι εισόδημα έχετε το 19. Έχω αφαίρει μόνο το εύσιλον. Κυρία Μάρτης, ακούστε λίγο. 24, αν ακούστε θέλετε. Λίγο. Ναι, πείτε μου. Συνεννοηθήκατε, συμβουλευτήκατε. Έχεστε στην Εξεταστική Επιτροπή. Σας... που το μείζο ζήτημα είναι η αύξηση της περιουσίας και το οικονομικό ζήτημα. Και δεν έχετε τις φορολογικές δηλώσεις που έχετε κάνει κάθε χρόνο. Και έχετε από το 18 αύξηση από τα 14 στρέμματα στα 350 και τα λέτε στην Εξεταστική Επιτροπή ευθέως αυτά. Ναι. Το πω είναι πολλά πράγματα. Μας έχουν γεμίσει αριθμούς το ένα το άλλο. Πού να τα θυμόμαστε, προσωπικός αριθμός, αφημί, νέες ταυτότητες. Πόσο να θυμηθεί, το εισόδημα θα θυμάται, τα στρέμματα θα θυμάται. Άσε που λένε στα χωριά. Γιατί έχουμε και εμείς δύο-τρεις ελιές εκεί. Και ναι, λέει, φαντάζομαι. Ναι, ότι είναι σε αεροδρόμιο, οι ελιές σας. Μετά έγινε αεροδρόμιο. ναι. Πριν ήταν οι ελιές. Ναι. Ότι είναι Γρουσουζιάννης μετράς. Τις ελιές. Ναι. Αυτό πες κανείς... να το πει κανείς. Θα πει αύριο μεθαύριο. Είναι Γρουσουζιά. Θα μετράει τα στρέμματα. Ο επόμενος στην εξεταστική θα πει είναι Γρουσουζιά. Δεν πρέπει να το πω. Δεν είναι καλό. Είναι και μάτιαγμα. Μην είναι μάτια. Δεν θα πάει καλά η σοδειά, λέει. Δεν καλά έχεις μετρημένο. Οπότε όλοι λένε όποιον ρωτήσει για ελιές είναι στο περίπου. Πόσες ρίζες έχεις. Δεν τα λέμε. Εγώ έχω μια ελιά στο πεζοδρόμιο. Αναφέρεται αυτή. Μην τη μετράς, ρε παιδί μου. Αφού είναι μία. Πρέπει να τη μετρήσεις. Μία είναι. Μην τη λες με αριθμό. Το ελιά. Κάτι. Non-binary. Non-binary είναι η ελιά. Η ελιά. Ξέρεις τι σου γάζαμε είναι η θηλυκιά ή η αρσενικιά. Αυτό δεν το ξέρω. Είναι η αλήθεια. Δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά. Ας είναι ό,τι θέλει. Ναι, αρκεί εντάξει. Να μην ενοχλεί. Όχι, ναι. Έχω φίλες ελιές. Φίλες. Φίλες ελιές. Οπότε, εδώ η κυρία Σεμερτζίδου λοιπόν δεν ξέρει πώς θα. Στην αρχή λέει έχετε στρέμματα, όχι. Mm. Α, τελικά έχει 14 παραδείγματα. Όχι, δεν είπε έχω στρέμματα. Έχετε ακίνητα. Ναι, όχι. Είναι ακίνητο το στρέμμα. Όχι. Φυσάει. Βλέπεις την ελιά. Είναι μια ελιά. Με σταμποφόρ. Πάει. Είναι αυτό ακίνητο. Ναι, αλλά και η γη. Χορεύει. Κάνει ένα σεισμό. Η γη. Κουνιέται. Είναι εδώ, πάει παραπέρα. Μια κατολίστη. Η γη δεν γυρίζει. Πώς δεν γυρίζει. Δεν το έχουν πει. Του Λουκομόντο. Η γη γυρίζει, Αυτό που λέει μια λέξη που είναι όλο το τραγούδι. Μα εντάξει. Άρα και... γυρίζει. Ο ήλιος μόνο γυρίζει. Ο ήλιος δεν γυρίζει. Η γη γυρίζει. Στα λόγια μου έρχεσαι. Άρα δεν έχει ακίνητα. Δεν έχει ακίνητα, κύριε Σερμετζίδου. Έχει κινητά και μια Φεράρι. Κινητά δεν ρώτησε. Αν έχει κινητά, πόσα κινητά, με ποιο μιλάτε με τον Πρωθυπουργό κατευθείαν, με ποιον Ισλαμογέ, ποιο είναι για τα παιδιά. Ο κύριος Μουλκιώτης ήταν εδώ βουλευτής που τη ρώταγε από, από το Πασόκ. Και τώρα πάμε στις αμνησίες. Γιατί πρέπει να είναι και γιατρός να πάει στην εξεταστική. Ναι, εν τω μεταξύ, ακούγοντας την εξεταστική όλες αυτές τις μέρες, δεν χρειάζεται το δελφινάριο το καλοκαίρι να κάνει τίποτα άλλο. Τίποτα, παίρνει αυτούς για τα κείμενα. Όλη η κομμωδία στην ανεργία. Δύο ώρες. Τι έγινε στην εξεταστική. Όλα αυτά δεν υπάρχουν. Εντωμεταξύ κωδικού τάξη δεν έχει. Μπες τον κύριε, τώρα κωδικού να δούμε πόσο είναι το εισόδημα. Δεν έφερε τα εισοδήματα. Ούτε του κωδικού τάξη. Όχι. Τα εισοδήματα τι είναι για να τα φέρει. Τα φέρνει, έφερα τα εισοδήματα. Νόμιζα ότι θα πάει με βαλίτσα με λεφτά. Όχι. Αυτά έβγαλα το 17. Αυτοί έχουν στο μυαλό του τι έχουν πάρει. Και σου λέει, λοιπόν, αυτή η βαλίτσα είναι από το 17. Πού αυτή από το 18. Τι θα κουβάλα τα εισοδήματα, κύριε, είστε σοβαρό. Χωρίς εισοδήματα. Χωρίς εισοδήματα ήρθα. Λοιπόν, η αμνησία νούμερο 1. Από αυτά τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ σώζεται κάτι ή τα έχετε φάει όλα? Υπάρχει δεν σας κάτι? Επιτρέπω. Υπάρχει δεν κάτι σας στους λογαριασμούς σας? Δεν σας επιτρέπω. Δεν σας ρώτησα. Σας ρωτώ αν καταστρέφηκε. Και σας απαντώ. Δεν ποτό. Σας επιτρέπω. Εμείς τα κάποιο χρήματα ποσό. Δεν τα έχουμε για πάγωμα. Πώς? Εμείς τα χρήματα δεν τα έχουμε για φάγωμα. Για ποιο όμως τα έχετε? Εμείς δουλεύουμε. Στην υγεία των κορόιδων. Αλήθεια? Ναι. Ναι. Απαντήστε, έχουν μείνει χρήματα από τα 2,4 εκατομμύρια. Δείξτε μα τα στοιχεία που έχετε. Δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Αν έχετε στους λογαριασμούς σας χρήματα. Έχουμε δεσμευμένα χρήματα. Ποιο ποσό? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάστε? Όχι. Όλοι αυτό το παθαίνουμε. Ρε παιδί τώρα μου δεσμεύσαν κάτι λεφτά. Τώρα πού να ξέρω πόσα είναι. Άσε, οι αριθμοί είναι, στην τράπεζα είναι αυτά. Ναι, και τα λεφτά κάνουν την ευτυχία. Χαζομάρε τα. Άσε, πώ τώρα επέμενε. Και τα λεφτά, άμα τα μετρά, είναι οι Ρουσουζιά, έχω μάθει. Δεν είναι μόνο οι ελιές. Και τι να μην είναι. Δεν μετράμε. Πώ θα είμαστε πλούσιοι αν δεν ξέρουμε ότι έχουμε λεφτά. Αν θα καταργήσουμε κάθε αξία του καπιταλισμού. Πώς θα μην ήξερε ο Σκρούτζ, βούταγε στην πισίνα με τα κάθε κέρματα. Κάθε βράδυ μέτραγε ο Σκρούτζ. Μέτραγε. Ναι, τα κέρματα εκεί στην πισίνα. Τέλος πάντων. Εδώ η κυρία Σαμερτζίδου δεν θυμάται πώς έχει δεσμευμένα. Ναι. Δηλαδή, τις έχει κρατήσει το κράτος οι φορείς, οι αρμόδιοι, ξέρω εγώ, οι. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Γιατί ελέγχονται οι λαμογές. Ναι, ναι, ναι. Τις έχει κρατήσει ένα ποσό, δεν ξέρει πόσο είναι, δεν ενδιαφέρθηκε να δει. Μπαίνω στην τράπεζα, τι είναι, πω έχω τόσα και τόσα δεν τα έχω, δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Μπορεί να την κάνανε μπλοκ. Και να μην μπορεί να μπει τώρα στην τράπεζα. Και έβαλε φατσούλα. Έβαλε φατσούλα, θυμάμαι. Ναι, και θα σα δείξω εγώ. Φυσικά μην κάθομαι να μετράω κιόλα. Αμνησία νούμερο 2. Το 2024 που φωτογραφίζεστε με την φίλη σας Μελιτίνη Οικονομάκου, ναι. Πόσα χρήματα πήρατε? 54.800. Ο σύζυγός σας πόσο πήρε? Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζετε? Όχι, δεν γνωρίζω. Μόνο τη Φεράρι και την Πόρσε οδηγείτε. Καλά. Μόνο οδήγηση γνωρίζετε. Από κάπου. Ναι. Από πού? Ναι, όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα εγκλήματος. Ποιος το λέει αυτό? Δεν είναι κάτι για το οποίο ζητάτε τα ρέστα. Δεν χρησιμοποιούμε το χρήματα. Για το ξέπλυμα, κυρία Σαμερτζίδου. Ναι, δεν μπορεί να ξέρει. Την πετάξατε και αυτή στη ζωή όμως τα σκυλιά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Της έτυχε. Ναι, ναι, όχι, καλά. Ναι, να πρόσεχε. Και ένα τρίτο που πάλι είναι θέμα αμνησίας και πρόβλημα υγείας. Εσείς πώς καταφέρατε και πήρατε 2,4 εκατομμύρια ευρώ? Δεν πήρα εγώ 2,4. Δεν ξέρω για ποιο ποσό προκύπτει αυτό το ποσό που λέτε. Δεν το γνωρίζετε, είναι δημοσιευμένα. Το ακούτε πρώτη φορά? Δεν μιλάτε για μένα. Εγώ δεν έχω πάρει 2,5 εκατομμύρια. Είπατε, δεν τα έχω στο όνομά μου, όπως δεν έχουν, σας είπα, δεν όλοι οι οικονομικοί εγκληματίες. Δεν είπα αυτό. Εγώ στο όνομά μου σας έχω φέρει τις επιδοτήσεις μου αναλυτικά. Όσα χρήματα έχετε εισπράξει συνολικά? 130. Τα έχετε χάσει το λογαριασμό. Να μην θυμάμαι, δηλαδή πρέπει να τα θυμούνται όλα. Σου έρχεται η επιδότηση. Να για τις ελιές. Να στο λιοτρίβι. Να το δικαίωμα το τρακτέρ που θα πάει που το ακουβάλισε. Πού να θυμάσαι τώρα από την επιδότηση, θα κάνεις να θυμάσαι. Άνθρωπος είσαι. Έχεις πάει μια βόλτα με τη Φεράρι και σε συνεπήρε ο αέρας, η ταχύτητα. Που σε συνεπήρε. Πρέπει μετά να μπει στα μίζερα, να μπει σε λογαριασμούς, δεσμεύσεις, στρέμματα. Τι είναι αυτά τα μίζερα? Ενώ είναι η ζωή ανοιχτή. Ξανοίγεις την Αθηνική Οδό και τρέχεις και πας. Και φεύγεις. Και άσε που τη Φεράρι την είδαμε σε την κατάσταση. Είναι, μην κουβαλάει τίποτα τσουβάλια μέσα με λιές. Ξέρουμε αν από πίσω έχει καρότσα. Ντενεκέδες λάδι. Ντενεκέδες με λάδι. Στο πίσω κάτω. Μήπως έχει το ρημουλκούμενο από πίσω και κουβαλάει. Πάει αυτή στο λιοτρίβι να πατήσει. Ναι, αυτό ακριβώς. Και μετά με τα πατημένα πόδια πατάει και τα γκάζια της Φεράρι. Ωραία λέμε όλα αυτά. Ωραία τα λέμε. Αλλά δεν έξω από το χώρο. Ναι, έξω από το. Φεράρι είναι και μια Φεράρι χρέπη. Και αυτή η Φεράρι είναι. Άμα έχει το σημαδάκι μπροστά. Ο Χασάπης ή ο Φραπές είχε πει ότι είναι παλιά. Κάτι είναι παλιά, είναι παλιά. Μια μάρκα τέτοιο αυτοκίνητο και λέει είναι παλιό, λέει 20 ετίας. Τώρα 20 ετίας Φεράρι δεν έχει τάμπλετ μέσα. Δεν έχει touch screen. Ξεκινάμε από τα βασικά. Δεν έχει να υπολογίσει. Μανιβέλα για το παράθυρο έχει. Κατάλαβε τώρα. Μανιβέλα. Ούτε στον εχθρό. Έχει νοτήσει ο ουρανός τσιγάρο. Αυτό σου λέω μόνο. Πού να το πουλήσει αυτό, τι αξία έχει αυτό το πράγμα και το αναφέρουμε. Πριν 20 χρόνια καπνίζαμε με στα μάξια. Πριν από 30 καπνίζαμε και στα αεροπλάνα. Στα μάξια δεν καπνίζαμε. Το σβήναμε όταν προσγειωνόμασταν. Ναι, στο πάτωμα. Ένα τσιγάρο στο πάτωμα. Έγραφε το σηματάκι. Ακόμα έχει μείνει, τώρα το βγάζουμε σιγά σιγά. Το ξέρω, ναι, έχω πει σε αεροπλάνο που είχε το σήμα του τσιγάρου. Εδώ δεν θυμόταν η κυρία Σαμερτζίδου βασικά πράγματα. Οκ, λογικό. Εγώ το δέχομαι ως λογικό. Είναι πολλά. Δεν θυμόταν και ο Βορύδης την προηγούμενη εβδομάδα όμως. Λοιπόν, τώρα. Ποιοι είναι οι άλλοι? Βαμπασίδης, Βασίδη, τον ξέρω μόνο με την ιδιότητα του ΠΚΠ, δεν τον ξέρω. Δεν τον ξέρω ως πρόεδρο του ΠΚΠ. Δεν έχω γνωριμία. Δεν εννοώ αν κάνετε παρέα σε ταβέρνες. Δεν τον ξέρω, δεν τον έχω συναντήσει. Δεν τον έχετε συναντήσει τον κύριο Βαμπασίδη? Και δεν είχατε μαζί του, ας πούμε, μια επικοινωνία? Μηδέν. Μηδέν. Μηδέν. Okay. Τον κύριο Ντογκούλη και τον κύριο Καρασέρη. Δεν τον ξέρω. Δεν τους ξέρετε? Τον Κούλη, ναι. Δεν τον ξέρω. Δεν ξέρω ποιος είναι. Εδώ είναι και δεν θυμάμαι και δεν ξέρω. Είναι... Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό είναι υπουργικό, είναι αλλιώς τώρα. Εντάξει, όταν έχεις ευθύνες κυβερνητικές, δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα. Δεν θυμάται το στέλεχος στο κάτω, θα θυμάται το πάνω. Ναι, σωστό. Όχι, εγώ το. Τόσοι περνάνε, τόσες χειραψίες. Το ένα το άλλο. Είσαι υπουργός, τόσο επιτυχημένος. Και θέλουν όλοι να σε αγκαλιάσουν, να γνωριστούν. Λογικό δεν σου είναι. Κότες, ένα σου κομμάτι να πάρουν. Ναι. Από σένα, κάτι. Σαν τη σκηνή. Αυτοί έχουν stage fright. Αυτό λέγεται τώρα στην εξεταστική εκεί. Air fry, είπες. Όχι, στέιτ. Αστείο Πέμπτη. Θα το προσπεράσουμε γιατί δεν ήταν. Όχι, καμιά χαρά ήταν για Πέμπτη. Ήταν μια χαρά. Το ακούω, το ακούω. Οπότε αγχώθηκαν με την εξεταστική. Κύρκο άρεσε. Τελείωσε. Άρεσε τον Κύρκο. Αγχώθηκαν με την επιτροπή. Έχουν 10 εκεί εχθρικά απέναντί του να του ρωτάνε. Τι θα κάνουν, πού να θυμούνται. Πήγαινε εσύ για να κάνει το μάγκα. Όχι, ναι, και πει ναι, κέρδισε τον Τζόκερ και το θυμάμαι. Είχα 5-1. Η μία κέρδισε Τζόκερ. Σε λίγο θα ρωτήσω και του αριθμού που έπαιξε. Ναι. Είναι αυτέ οι ερωτήσει τώρα. Πραγματικά δηλαδή. Κάπου ρωτάνε λες και θέλουν να βγάλουν αλήθεια. Μιλάμε για Εξεταστική Επιτροπή Βουλής. Δεν έχει βγει ποτέ τίποτα. Εντάξει, κάποιες από τις ερωτήσεις καταλάβαμε όμως όλοι. Καταλάβαμε, ναι, αλλά δεν στοιχεύεται. Τι καταλάβαμε, ότι είναι τυχεροί άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ. Γιατί τα λέει ο Άδωνης. Τι λέει. Αριστερός, μίζερος και τα λοιπά. Μπράβο, και γρουσούζης. Και γρουσούζης. Δεξιός είναι ο τυχερός. Γιατί ο αριστερός μετράει τις ελιές. Μπράβο. Αυτό. Γι' αυτό είναι γρουσούζης. Γιατί έχει λίγες ελιές. Γιατί έχει λίγες ελιές. Και έτσι μετράει. Ναι, σαν και εσένα, μία. Που είναι και στο πεζοδρόμιο. Που είναι και στο πεζοδρόμιο. Παρά είμαι εγώ. Βάζετε λιόπανο στο πεζοδρόμιο, εσείς τι κάνετε. Όχι, τις πατάμε και γίνεται μαύρο το πεζοδρόμιο. Το λάδι που βγαίνει. Το τρώμε. Δεν έχει λάδι. Δεν πάει στο λούκι τη αποχέτευση. Δεν ξέρω. Δεν είναι τόσο να πάει στο λούκι τη αποχέτευση. Α, λίγο λάδι. Μία ελιά είναι και αυτή η έρμη. Μια που είπες Λαχεία. Επειδή είπες Λαχεία. Χιονό νερό και κρύο, πέρασα από μια πλατεία. Στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Και μου φωνάζει ένας μικρός. Γεια σου μα, μα. Πάρτε κύριε Λαχεία. Η κόρη σας έχει κερδίσει Λαχείο μια-δυο φορές. Αυτό δεν σας αφορά. Τρεις φορές, εμείς ξέρουμε τρεις, άκουσα δύο. Εάν ισχύει, αφορά το έτος 2017, τα άλλα δεν μπορώ. Τρεις φορές όμως. Δεν μπορώ να απαντήσω. Εγώ δεν έχω τύχει, πικραμένο μου αγόρι. Δώσ' μου όμως δυο Λαχεία κι άντε σπίτι πριν κρυώσεις στη βροχή στο ξεροβόρι. Έχετε εσείς μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος μαγειρίας ή μέλη της οικογένειάς του κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή Λαχεία, Τζόκερ? Α, ναι, μπορεί, ναι, ναι. Μπορεί, ναι, ναι. Άραγε πια αμαρτία πληρώνει ο μικρός. Το λέγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικό. Α, ναι, μπορεί, ναι, ναι. Μπορεί, ναι, ναι. Πότε? Α, δεν θυμάμαι, κυρία Αποστολάκη. Πόσες δεν μπορώ φορές? Να θυμάμαι. Δεν γνωρίζω. Κερδίστε το Τζόκερ και δεν το θυμάστε. Εγώ θα το θυμόμουν. Θα το θυμόμουν, κυρία Αποστολάκη. Σαν τα γενέθλιά μου. Αν ήταν, αν ήταν το ποσό. Σαν τα γενέθλιά μου θα το θυμόμουν. Αν ήταν το ποσό, καλό θα το θυμόμουν και εγώ. Ναι. Προφανώς είναι πιο μικρά τα ποσά. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς. Ναι, αλλά αν είναι πιο μικρά τα ποσά, δηλαδή όχι το ποσό και είναι πολλές φορές, πάλι θα το θυμόμουν γιατί θα ήμουν πολύ τυχερή. Άμα το κέρδιζα εγώ θα σας έλεγα, θα το θυμόμουν τώρα. Τώρα τι λεπτομέρειες δεν ξέρω. Αν το κερδίζει ο σύντροφός σου, το ίδιο είναι περίπου. Εντάξει. Κοιτάξτε λίγο, δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του, δεν δίνω πολύ σημασία στα λεφτά, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Ειλικρινής, ναι, δεν είναι gold digger. Όχι, εδώ αναδεικνύουμε αξίες. Ναι, και το έχουν αυτό οι δεξί. Ναι. Οι αξίες είναι πάνω απ' όλα. Η αξία. Χρηματιστηριακή. Τέλος. Και εδώ είναι και το τραγούδι αυτό, γιατί γίνεται μια μετατόπιση σιγά σιγά. Το τραγούδι περιγράφει μια κατάσταση, πάει αυτός να πάρει το Λαχείο. Και νιώθει ενοχές που βλέπει ένα παιδάκι μικρό να του πουλάει Λαχεία κτλ. Ακούσαμε και το Στρατάκι που δεν θυμόταν πότε έχει κερδίσει. Αλλά αν έχει κερδίσει το 17 που είπε ο ίδιος, έχουν φορολογηθεί τα λεφτά. Αν έχει κερδίσει. Αν έχει κερδίσει. Θέλοντας να δείξει ότι το κράτος λειτουργεί. Ναι, όποιος κερδίσει, φορολογείται. Εκεί είναι τρεις φορές τυχερός. Ναι. Τούτη εδώ η κυρία Σεμερτσίδη, ο σύντροφός της, είναι μια φορά έχει κερδίσει το Τζόκερ. Πιθανόν. Αν δεν θυμάται το ποσό. Δεν θυμάται αν έχει κερδίσει κιόλα. Ναι, όλα, γενικώ. Γιατί τι είναι να κερδίσει κάποιο τζόκερ, δηλαδή σε ένα φίλο, ένα συγγενή. Καλά το θυμάσαι. Το συζητά τώρα. Εγώ το ξεχνάω την άλλη μέρα. Άσε που τα χαλά κατευθείαν. Τα παίρνει, τα ρίξει πάλι σε δελτίο. Λε τυχερά είναι αυτά. Έβγαλα ναι, 3 ευρώ. Αν έχει κερδίσει 150.000, α πούμε, ναι, προφανώ. Μπορεί να παίζει με σύστημα. Τι σύστημα. Υπάρχει σύστημα στα τζόκερ ξανά. Ένα σύστημα υπήρχε, είναι η αλήθεια. Δεν υπήρχε ένα σύστημα. Δεν ήταν αυτό. Με σύστημα παίζει. Να συνεχίσουμε όμω γιατί το τραγούδι έχει suspense. Ξαναπέρασα μια μέρα, μα το αγόρι δεν το είδα, γιατί αρρώστησε βαριά από την κακοκαιρία. Το φτωχό το σπιτικό του το μαθάκι αμέσως πήγα, κι όση φορά μου την αδώ. Τι είδε? Τι είδε? Κουίζ. Ναι, αυτό λέω. Θα το ζω να έχουμε την απάντηση λίγο. Τι είδε? Πήγε εκεί αυτός με το λαχείο. Τι είδε? Δεν ήταν, το σπίτι του Στρατάκη. Τη Εμερτζίδου. Όχι, είναι το παιδί που πουλάει τα λαχεία. Α. Όχι, άλλη απάντηση. Το παιδί ήταν. Γράφτηκε στην ΟΝΕΔ. Όχι, τόσο τραγικό δεν ήταν. Δεν ήταν τόσο τραγικό. Ναι. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου τύχει. Δεν είναι. Όχι. Τι ήταν? Δεν... Το βίαζε ένας παπάς. Όχι. Είναι ανήλικα, λέμε. Ο θείος του. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρουμε αν είναι ανήλικο. Δεν λέει. Παιδί λέει. Όταν είναι παιδί, τι είναι ενήλικο παιδί, ξέρει ενήλικο παιδί. Όχι. Άρα. Θα δώσουμε την απάντηση. Κι όση φορά μου την αδώ. Μου φωνάζει μια γυναίκα, το παιδί σου ξεπληρώνει τη δική σου αμαρτία. Ήταν δικό του. Δικό του ήταν το παιδί. Ναι. Είδες πως περάσαμε από τα τυχερά παίγνια στις ατυχίες της ζωής. Plot twist. Πως το έχουμε όμως. Το φέραμε από εδώ, από το εκεί. Το φέραμε από εκεί. Κοίτα, απίστευτο να δεις. Ρίξαμε λίγο το... Βάλαμε τα λυπηρά μέσα. Ναι, τώρα. Τι τραγούδι φτιάξανε. Κάτσανε κάτω. Με τα λαχεία να ξεπάρει, κύριε Λαχεία, και ήταν δικό του το παιδί στο τέλος. Ποια ήταν αυτή η κυρία? Η μάνα του παιδιού, η γυναίκα του, αυτή που είχε ξενοδοχείο. Ναι, και λέει είναι δική σου αμαρτία. Γιατί έχει αναρωτηθεί πριν, έχει δημιουργήσει ερώτημα που λέει ποια αμαρτία να πληρώνει το παιδί. Στο πρώτο κουπλέ. Δική του αμαρτία. Και έρχεται στο δεύτερο κουπλέ. Αυτό είναι σχολή τώρα. Εδώ είναι. Ωθία δίκη είναι τώρα αυτό. Πώ να γράψετε στίχους και σενάρια. Karma is a beach. Που λέμε. Δηλαδή το karma είναι μια παραλία. Μόνο. Τι άλλο. Ναι. Ωραία λοιπόν. Ναι. Θα πάμε να ακούσουμε. Πέμπτη αγγλικό. Αγγλικό πέμπτη. Καταλάβαμε. Λόγω Τσίπρα. Ναι, τώρα μετά έχουμε Τσίπρα. Παλεύω και στο εγώ. Δεύτερο πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις. Πάλι Τσίπρα, δεν ξελισάξατε τόσες μέρες. Δεν χορτάσατε Τσίπρα. Τον ηγέτη θα τον ξεπετάξουμε σε τρεις μέρες. Ένας ακροατής αύριο προτείνει να κάνουμε πεντάλεπτο τέτοιο στήλι. Κάθε όποιος μέρα. Δεν διαβάσει το βιβλίο. Κομμάτι-κομμάτι, πέντε λεπτά. Εγώ συμφωνώ. Ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει αναπάντεχα. Μετά από Μαρκόνη και Λουκά, λέει, θα βάζετε Τσίπρα. Περίμενα ότι. Εγώ λέω και πιατίνι στο τέλος. Παρατράγουδο. Ναι. Περίμενα ότι θα έχει ενδιαφέρον το βιβλίο Τσίπρα, αλλά όλο αυτό το ξεκατίνιασμα. Ναι, όλη ναι, αυτή ναι, ναι. Το εσχρό πράγμα που ξεχυλίζει, η δευτεράτζα που ξεχυλίζει από παντού. Αυτό δεν το περίμενα. Άνθρωποι αριστεροί, καλλιεργημένοι. Περίμενε μια ποιότητα, κάτι. Να την είχαμε δει την ποιότητα. Ναι, την ξέραμε, είχαμε μια γεύση. Αλλά λέγαμε, εντάξει. Πώς. Θα βγάλει ένα βιβλίο στα 10 χρόνια για να δείξει ότι εδώ θέλει τα άλλα 10 χρόνια άλλο βιβλίο. Για να πει τι έκανα με το τάδε βιβλίο. Αυτό το 2035 θα βγάλει βιβλίο άλλο. Που θα πει τι συνέβη με το βιβλίο το πρώτο. Εδώ άλλο έβαλε το 1984. Δεν έβγαλε αυτό το 35. Μάλιστα, πάμε με αυτό. Αντίστοιχη συγγραφή. Ακριβώς όμως. Ναι, πάμε. Άκουγα 20 λεπτά τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην Ελληνοφρένεια, που υποτίθεται ότι είναι μια σκοπτική εκπομπή. Να λέει ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης που ξέρει το Διαμαντή, γιατί ξέρει τις πρωτοβουλίες που πήρε ο Διαμαντής το 2017 και 2018, και φτιάξαμε το Freedom TV, ένα μέσο για τους πολίτες, για να πάψει η χειραγώγηση της ενημέρωσης, και είχαμε καλέσει τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, τον Τζολιά, και κάναμε συνέντευξη μαζί στις πλεύσεις τα γραφεία μας, τα χειροποίητα γραφεία μας, και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τζολιάς που κυκλοφορεί μετά. Ποιος είναι ο Διαμαντής? Ξεντήσου. Ομολογώ. Έχεις έρθει μεταμφιεσμένος εδώ, Κολομπίνα. Ομολογώ. Ξέρω το διαμαντί. Θα το πω, ναι. Ωραία. Το ξέρω. Και γιατί έλεγες την προηγούμενη Πέμπτη δεν το ξέρεις? Είπα εγώ δεν ξέρω το διαμαντί. Ναι. Η ζωή τώρα. Ή δεν κατάλαβε, που επειδή την ξέρω δεν θεωρώ ότι δεν κατάλαβε. Πολύ η σκοπίμως διαστρεβλώνει αυτό που άκουσε. Γιατί δεν είπαμε ότι δεν ξέρουμε το διαμαντί. Είπαμε δεν ξέρουμε πόσες διαφημίσεις και ψάχνουμε να δούμε αν είναι 10.000 και τελικά ήταν ψέματα, γιατί ήταν 8.000. Καλά, στο Wikipedia. Wikipedia σιγά. Μας ο ίδιος μας κάλεσε να ψάξουμε στο Wikipedia. Εντάξει. Με βάση του τέτοιου. Εντάξει, στο Wikipedia, όποιος θέλει μπαίνει και γράφει. Ναι, το ξέρω. Θέλω να πω και ο ίδιος θα μπορούσε. Λέω εντάξει, τώρα. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, ξέρω το διαμαντί. Ναι. Το ξέρω. Το παραδέχομαι. Γιατί κυκλοφορεί μεταμφιασμένο. Αυτή δεν τίνεται πρόεδρος και πάει από εδώ και από εκεί. Νομίζει ακόμα είναι πρόεδρος Βουλής. Όχι. Είναι κόμματος. Α, είναι κόμματος. Δεν είχα υπόψη μου. Συγγνώμη. Mm. Πού αλλού πήγε, πήγε σε άλλο, άλλο μεσημεριανάδικο, πήγε να τα πήγε. Όχι, του... δεν πόνο. Πήγε σε άλλο. Όχι, τελειώσαμε. Νομίζω τώρα έχουμε την εξεταστική. Ακούσαμε πριν τα αποσπάσματα. Καλή ήταν εκεί η ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλή είναι σε αυτά, πολύ καλή είναι. Σε αυτά όταν θέλει εκεί. Κοίταξε να στα... τώρα, εντάξει, τώρα τα άλλα είναι και ευαίσθητο το θέμα. Δεν θέλω να επεκταθούμε παραπάνω γιατί δεν είναι απλό. Είμαστε και σχοριανοί. Είστε και σχοριανοί. Είστε εσείς. Και χωράφια βρισκόμαστε, πάντα μελιές. Δεν είναι τώρα. Μαζεύουμε. Έχει τελειές και εκεί. Έχουμε, εκεί έχουμε τις ελιές. Ναι. Τις ελιές. Εγώ και η ζωή που είναι να δει τη ζωή με φακιόλι και το λιώπανο. Και εσύ μαζί. Ναι, ναι, ναι. Τραγουδάτε στο απέναντι εγώ. Τι να τραγουδάμε, να μπορούσα στα σύννεφα να έχω βενζινάδικο και μαζεύω τις ελιές. Μιλες βενζινάδικο, είχε γίνει κάτι σε ένα βενζινάδικο της Αιδιψού, θυμάμαι. Η ζωή το τραγουδάει αυτό. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Το βάλαμε για να καταδείξουμε και να αναδείξουμε ότι πολύ σωστά λέει ότι κυκλοφορείς μεταμφιασμένος. Πάρα πολύ σωστά. Τσολιάς. Πάρα. Κυκλοφορείς, όχι εμφανίζεσαι σε κάποιες παραστάσεις. Τώρα δεν έχει σημασία. Εντάξει. Δεν είναι τώρα. Με τη ζωή θα τα βάλουμε τώρα σαν τη Σεμετζή. Δεν θυμάμαι αν είχα ντυθεί. Sorry. Δεν μπορεί. Μπορεί. Αλλά αν είχα ντυθεί, είχα φορολογηθεί. Εντάξει. Φορολογήσει έτσι κι αλλιώ. Δεν θυμάμαι αν ήμουν μεταμφιασμένος. Okay. Και στη συνάντησή μας εκεί στο Freedom TV. Mm. Που είχε πάει τότε. Είχα πάει, ναι. Είχα πάει, ήταν ανταλλακτικό γιατί μας είχε κάνει συνέντευξη ζωή στην Ελληνοφρένεια, στην Ελληνοφρένεια στον Α. Και με παίρνει μετά από λίγο και μου λέει: εγώ ήρθα. Δεν θα έρθει και εσύ καλεσμένο εκεί. Στα χειροποίητα γραφεία. Στα χειροποίητα γραφεία που βάλαμε κάτι τέτοιο. Μελομακάρο να χειροποίησε. Στον τοίχο είχε κάτι μου τη ζωγραφίζαμε. Εγώ δεν είχα έρθει, αλλά σα θυμάμαι που μου τα έλεγε. Ναι. Τα είχα δει τα χειροποίητα γραφεία, όντως. Okay. Ισχύει και το διαμαντί. Ξέρω το διαμαντί. Μπράβο. Okay. Για όσους δεν το ξέρω, εγώ το ξέρω. Ξέρω και τη ζωή. Ωραία. Αυτό 2-0. Το ξέρω. Είστε χωριανοί, το έχουμε πει. Και ξέρω και τον πρώην άντρα της. Είστε όλοι οι διψώτες. Μας έχετε φάει τη ζωή όλοι εσείς. Ένας νορμάλ δεν έχει βγει από εκεί. Για να σκεφτώ. Ναι, όχι, να σκεφτώ. Εγώ να σου πω. Τον ένα τον έχω απέναντί μου. Έχουμε. Ναι. Ναι. Έχουμε τον Μίτσο Παπαχρήστου. Αυτός είναι και από εκεί. Ναι, το εμφανιστή του Πολυτεχνείου. Όχι, το Κούτρας. Ο Κούτρας. Τραγουδιστής. Επίσης, να. Mm. Έλα, καλά, εγώ. Καλά, εσύ δεν hello, το συζητήσεις. Ξεκίνησε ο πρώτος βλαμμένος. Ναι. Εσείς οι άλλοι δεν είναι. Δηλαδή, ο Κούτρας Παπαχρήστου μια χαρά είναι. Εσύ είσαι το θέμα. Είπαμε και για τη ζωή. Ναι. Η ζωή είναι από εκεί. Από μάνας. Ναι. Από μάνας ξέρω, είναι η ζωή. Ξέρω. Από πατέρας είναι από αλλού. Λήξεις με τη ζωή, γιατί πάμε στο βιβλίο του Τσίπρα. Θέλω να διαβάσω το απόσπασμα αυτό. Θες να πεις κάτι για. Εγώ θέλω να πω ότι σκηνοθετικά διαφωνώ με την προσέγγιση που έχουν πλέον τα αποσπάσματα. Γιατί ξεκίνησε ωραίο με μια φωνή έτσι κάπως πιο αποστασιοποιημένη, όταν είναι στα πρώτα κομμάτια που ακούγαμε, που ήταν ο πρόλογος. Και τώρα έχει μπει, έχει παθιαστεί ο ηγέτης. Ναι. Βάζει ένα προσωπικό τόνο που εγώ δεν τον θέλω. Σαν να, δηλαδή το θέλω πιο Χιλάκης. Πιο Εμίλιος Χιλάκης το θέλω, ας πούμε. Όχι, να έχει μια απόσταση. Ίδιο, όχι, ίδιο. Εγώ δεν. Θέλω τον ίδιο, αλλά σε έναν άλλο ρόλο. Δεν θέλω τώρα τον ίδιο να παθιάζεται και να το ξαναζεί. Εμένα μου αρέσει όπως ξεκινάει το βιβλίο. Να, τα έχεις διαβάσει. Όχι, όχι, καθόλου. Ό,τι κυκλοφορεί και ό,τι πιάνουμε στον αέρα. Θα δώσουμε καμιά πρόσκληση τώρα για Ρήγα Εστονίας. Για ταξίδι Χριστουγέννων. Θα δούμε. Να δούμε. Αν μας δώσει ή για Λέσβο. Όχι Μυτιλίνη όμως, δεν μπορούμε. Δεν τα δύο. Τα δύο δεν μπορούμε. Είναι αντικρό. Είναι άλλο ιδιωτικό έχει τη Μυτιλίνη. Κοιμόταν λέει και άκουσε ένα απόκοσμο ήχο να τον ξυπνάει, ήταν κραυγή πουλιού. Έτσι το περιγράφει. Και τελικά ήταν ένα παγιδευμένο περιστέρι στο μπαλκόνι. Ξύπνησε τη σαστισμένη Μπέτη και που από μικρή είχε φοβία με τα περιστέρια. Και την είπαν περιστέρα. Ναι. Για να το ξορκίσουνε. Ομοιοπαθητική τη κάνω στο παιδάκι. Ναι, και λέει. Και τι θα κάνουμε τώρα, του είπε εκείνη. Πρέπει να το ελευθερώσω. Το πουλί. Ήταν στο μπαλκόνι. Τσόντα παρακολουθούμε. Του λέει τι θα το κάνουμε το πουλί αυτό που ακούω. Τσίπρα, που διαβάζουμε. Και πρέπει να απελευθερώνει ο Τσίπρα το πουλί. Διαβάζουμε. Και βγάζει έξω, χρακ. Σπάθαει. Γκονάρι. Έτσι, πρέπει να το. Για περιστέρι μιλάμε. Πρέπει να το ελευθερώσω. Και λέει, βγήκαν στο μπαλκόνι, τύλιξα με τις παλάμες μου. 18, 18, 18. Ήταν περιστέρι, δεν ήταν 18. Ο Τσίπρας ήταν 18. Και το έλεγε, σε μολάτο, φώναζε το άλλο. Αν φώναζε κάτι, θα φώναζε 17, 17 είναι η ώρα της διαπραγμάτευσης. Και λέει, βγήκα στο μπαλκόνι, τύλιξα με τις παλάμες μου το αποκαμωμένο πλέον περιστέρι. Περίμενε το περιστέρι, περίμενε, ναι, ναι, περίμενε τι, Τσίπρας. Και το πέταξε μετά, θυμάμαι, σε ένα τέτοιο. Όχι, το είχε κάνει. Το είχε κάνει και παλιά. Ως τα φώτα. Σήκωσα τα χέρια πάνω από τα όρια του διάφανου τείχους που το εμπόδιζε να πετάξει. Και από κάτω ήταν δουλάκι μαζί με τα ψίχουλα. Λάμψη. Λάμψη. Και το άφησα ελεύθερο στον ουρανό που μόλις είχε αρχίσει να παίρνει τα ρόδινα χρώματα της αυγής. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο. Έτσι ξεκινάει. Ούτε για το τέλος δεν μας τάφησε αυτό. Τι θα ακολουθήσει αν ξεκινάει έτσι. Όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Έτσι, ο Τσίπρας έγραψε ρόδινα χρώματα της αυγής και απελευθέρωσε το περιστέρι. Και το πιάσε με τα χέρια. Αυτό ήταν αληθινή ή παραβολή. Τι ήταν αυτό. Το περιγράφησε ένα αληθινό. Όλο αυτό το συμπέρασμα δεν είπε και μεταξύ ιονός. Ότι το έστειλε ο Θεός, γιατί μετά πήγε και παρατήθηκε. Ποιο Θεός, αφού είναι αριστερός. Τώρα Θεός. Ο Τσίπρας. Θα κάνει τα πάντα. Μα ήταν άθεος, θυμάμαι. Τι άθεος ήταν. Έγινε ένθεος ξαφνικά. Δεν ήταν από. Είδε το περιστέρι και γνώση. Ο Τσίπρας δεν είναι τίποτα από γνώση. Α. Τυχαία. Τον εξέβρασε κάπου το κύμα, είναι τώρα αυτό. Μετά ήταν αυτό. Go back, Madame Merkel, η καλύτερη ηγέτη της Ευρώπης. Διαβολικά αδίστακτος ο Τραμπ, διαβολικά καλός ο Τραμπ. Τι συζητάμε. Και ήρθε το πουλί στο σπίτι. Ναι. Να του δώσει το μήνυμα το του Αγίου Πνεύματος. Να του βάλει την κατσαρόλα, πήγε το πιάσα καλιά και το πέταξε στο κόκκινο ουρανό. Φωτιές ήταν, παιδί μου. Φωτιές ήταν ο κόκκινος ουρανός. Ρόδινο ουρανό, λέει. Δεν θα πάρουμε να χαράξουμε τώρα και την ιστορία και τον συγγραφέα. Βγαίνει ο Καρανίκας. Απλά για κόκκινο ουρανό, καλό είναι ο Τσίπρας του Ματιού, ο Τσίπρας, να μην μιλάει για κόκκινο ουρανό. Εντάξει, θα ήταν καλό. Καλά, ναι, το τι θα ήταν καλό για τον Τσίπρα. Ναι. Έβγαλε όλο αυτό το βιβλίο για να κάνει ένα λουστράρισμα στην ύπαρξή του. Την που πολιτική. Το έκανε και μπράβο. Αυτό και χειρότερο μπράβο. Δεν μπορεί να το κάνει κανείς. Παιδί μου, στη Βαβούρα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον που διαβάζαμε. Δεν είναι και αυτό έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν τα πιστεύεις όλα αυτά. Τέλος πάντων, βγαίνει ο Καρανίκας. Έχει ενδιαφέρον, αν καθακρίστη όμως. Σε συνέντευξη στον Στάτου στη Θεσσαλονίκη και λέει ο Καρανίκας. Ο Τσίπρας μιλάει για τους συνεργάτες του. Οι συνεργάτες του είναι χωρισμένοι στα τρία χρονικά. Ήτανε πριν το 15, 19 σήμερα. Πριν το 15 οι συνεργάτες του τον οδήγησαν στην κυβέρνηση. 15 με 19 τον οδήγησαν στην παρέτηση. 19 με 23 στις ήττες. Δηλαδή, πράγματι, ο Τσίπρας μας λέει ότι έχει μία, ας πούμε μία και μοναδική αδυναμία. Δεν επιλέγει καλά τους συνεργάτες του. Έχει δίκιο. Όλο αυτό το τσούρμο που ήτανε συντροφή μου και τους έβαλε στην κυβέρνηση ήταν αυτοαναφορική, αναχρονιστική και αστή. Και ανερμάτιστη είναι και σήμερα. Και ο ίδιος είναι φουλ ανερμάτιστος. Άκου τώρα. Προφανώς ο Καρανίκας ήταν πρώτου 15, για να το λέει έτσι. Όχι, ήταν και μετά στο Μαξίμου. Α, ήταν και μετά. Στο στρατηγικό σχεδιασμό. Από ό,τι ακούω, ναι. Ναι, μιλάει. Όλοι αυτοί λένε αυτά που λέμε όλοι εμείς. Που λέγαμε όλοι εμείς. Που ήμασταν απέναντι από τον Τζίπρα. Ναι, ήταν στο ίδιο τραπέζι. Ναι. Τότε μας βρίζαν όλους. Την ίδια μακαρονάδα με κοιμάτρο έκανε στο Μαξίμου. Ναι, τον Αντώνη. Όχι, τον Αντώνη, κάπως το λέγαμε. Την Καλαμάτα. Μας βρίζαν τότε εμάς από όλες τις απέναντι πλευρές που λέγανε ότι είναι καραγκιουζλίκια όλα αυτά που ζούμε και τι καραγκιουζλίκια, τι καραγκιόζονται είναι οι ίδιοι. Σαν πρόσωπα, σαν άτομα. Και τώρα έρχονται και λένε τα ακριβώς ίδια. Τελικά ήταν καραγκιόζοντε. Ναι, ναι. Όχι εγώ. Κάποιοι δίπλα. Αλλά του ξέρω γιατί ήταν δίπλα. Και ο Τσίπρας λέει αυτό. Δεν ήμουν εγώ. Ήταν όλοι οι άλλοι δίπλα. Όλα, είπε τα χειρότερα. Του επέλεξε. Κάποιο διάλεξε όμως τώρα. Κάτι σημαίνει και για αυτόν που διάλεξε. Δεν είπε ο Καρανίκας όμως ότι ωραία τα λέει 19-23 που τον. Το 23 και πέρα δεν λέει για του συνεργάτε που τον οδηγούν στο Νόμπελ. Λογοτεχνία. Αυτό γιατί δεν λέει. Δεν πήρε Νόμπελ τώρα, γιατί τώρα κυκλοφόρησε. Αν πάει αυτό για Νόμπελ, έχει χτυπήσει ήδη το Χάρι Πότερ και δεν ξέρω πού θα φτάσουμε. Δηλαδή θα είναι Σεφέρης, Ελίτης, Τσιπράς. Τα τρία Νόμπελ της χώρας. Όχι, αλλά τελειώνει με Λίτης. Και αυτό. Χωρίς το έψιλον. Καταλάβαμε. Ρέμπους. Καρανίκας νούμερο 2. Και ο ίδιος είναι φουλ ανερμάτιστος. Και φαίνεται από αυτά που γράφει. Ποιος ήταν ο χειρότερος συνεργάτης του Τσίπρα? Πρέπει να καταλάβουμε ότι. Κάντε τριάδα, δεν είναι, αν διευκολύνω. Ποιοι ήταν οι τρεις χειρότεροι? Ήταν αυτοί που ήταν ακριβώς δίπλα του. Δηλαδή. Κάνατε κάποιον έρευνα να δείτε ποιοι ήταν δίπλα του? Όχι, δεν ξέρω. Εσείς ήσασταν και το ξέρετε. Και ξέρετε ποιους λέτε. Πείτε το, γιατί είναι ντροπή να το πείτε. Λοιπόν, ήταν το πολιτικό γραφείο. Όχι, υπουργοί της κυβέρνησης. Υπουργοί της κυβέρνησης ήταν στο πολιτικό γραφείο. Αυτός έκανε υπουργούς. Δηλαδή, για να τα πούμε μετά. Ο Βαρουφάκης ήταν κακή επιλογή. Ο Βαρουφάκης ήταν και είναι ένας πάρα πολύ καλός οικονομολόγος, αλλά δεν είναι πολιτικός. Πολιτικός ήταν κάκιστος. Και ήταν προσωπική επιλογή του Τσίπρα. Κοιτάξτε, ο Τσίπρας έχει κάποιες αδυναμίες. Η αδυναμία του, είπαμε, είναι να επιλέγει. Γιατί είναι αδυναμία, γιατί έχει αδυναμία να επιλέγει? Γιατί επιλέγει τίτλους. Είναι τιτλολάτρης. Είδε καθηγητή πανεπιστημίου. Wow! Το θέμα αυτό ισχύει που λέει για τους τίτλους. Ότι και τώρα έχει επιλέξει πολύ σοβαρούς συνεργάτες. Φαίνεται αυτό. Το είδαμε. Ναι. Από το rebranding. Ναι. Έχει πάει πάρα πολύ καλά όλο νομίζω αυτό. Και εγώ και θα βγει αυτό προς τα έξω κάποια στιγμή. Φαίνεται. Φαίνεται ήδη και νομίζω θα κορυφωθεί σιγά σιγά με τον καιρό. Γιατί το πάνε σιγά. Υπάρχει σχέδιο. Ναι, υπάρχει επικοινωνιολόγος. Δεν είναι ID έτσι στο κοντρόλ το γάμο όπως παλιά. Πράγματι. Που κυβερνούσαμε τη χώρα. Που κυβερνούσαμε τη χώρα. Τώρα είναι οργανωμένα πράγματα. Το και το. Μπράβο, αυτό. Στο το είμαστε. Στο το. Το πρώτο. Το δεύτερο το θα έρθει αργότερα. Όχι, το και το. Και μιλάει τώρα ο Καρνίκας, θα ακούσουμε και το τρίτο απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε για τα όσα λέγανε πρώτου 15. Δεν είχε αφήγημα να υλοποιήσει. Τι λέγαμε? Μια μπουρδολογία λέγαμε. Θα σκίσω, θα ράνω, θα κάνω. Δεν γίνονται αυτά. Θα κρατικοποιήσω, ούτε αυτά γίνονται. Δεν είχε ένα πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης. Να πείσει και τους Ευρωπαίους. Δεν κατέθεσαν οι υπουργοί του ένα νομοσχέδιο αναπτυξιακό. Μια μπουρδολογία λέγαμε. Εγώ δεν το πιστεύω. Ούτε αυτό. Εγώ. Ούτε. Βάζει και τον εαυτό του βέβαια μέσα. Ναι, ναι, το τιμά αυτό. Λέει, λέγαμε. Ναι. Όλοι τα λέγανε. Και τα πίστεψε. 36%. Δεν έχουν πει άλλοι για τον εαυτό του. 36% του ελληνικού λαού πίστεψε την μπουρδολογία. Γιατί να μην πιστέψει? Γιατί. Καμία αντίληψη. Γιατί είπαμε για τις αδυναμίες του Τσίπρα, αλλά δεν λέμε για τις δυνάμεις του Τσίπρα. Που στα πρόβατα είναι πάρα πολύ καλό βοσκό. Επειδή θέλω τώρα πραγματικά, ΣΥΡΙΖΕΙ, πώς νιώθουν που ακούνε όλα αυτά που γίνονται τώρα? Δηλαδή, βγαίνει η ποιότητα των ανθρώπων. Τι είπε ο Λαφαζάνης, τι είπε ο Τσίπρας για τον Βαρουφάκη, τι απαντάει ο Βαρουφάκης, η ζωή που τον λέει προδότη. Ο Σκουρλέτης που λέγε την Οβάρτης, λέγαμε άλλα τότε, δεν έπρεπε να τους παραπέμψουμε έτσι τώρα. Όλο αυτό που αποδεικνύει μια ποιότητα και ένα κολοχανίο ατέλειωτο. Ατέλειωτο όμως. Ανυπέρβλητο, δηλαδή δεν πήγε. Όρος. Ό,τι όρο και να βάλεις. Ναι, ναι. Είναι επίοικης. Εγώ δεν μπορεί να περιγράψει όλο αυτό που συνέβαινε. Ο ίδιος δηλαδή και το βάζει και στο βιβλίο. Εδώ λέει, με πήρε ο Κωνσταράκος, τον πήγα την πρώτη ώρα στο μαξί μου, λέει, δύο νεκροί, ο αρχηγός του στρατού. Ναι, ναι. Δύο νεκροί στην Ισπανία και επόμενη τελεία, επόμενη σειρά από κάτω. Και τώρα τι κάνουμε? Πίνασα. Και ανοίγω την πόρτα και λέω. Ρε Ελένη, ναι. Τα μακαρόνια. Τον εμίσκο. Τι τρώμε εδώ? Ναι. Γιατί είχα μάθει, λέει, να τρώω σουβλάκια. Και έρχεται ο μάγειρας και λέει, να σου κάνω μακαρόνια με κοιμά. Στην ίδια παράγραφο. Ποιος του τα έβαλε? Ποιος του είπε ότι βάλει τον πρόεδρο αυτό? Καλό θα σου κάνει. Θα σε δείξει την ανθρώπινη πλευρά. Παιδί μου, πέρασε, δεν πέρασε από επιμελητή αυτό. Πέρασε η ρίγα της Εστονίας μέσα. Πιο κάτω, ο ίδιος ο Τσίπρας λέει, έψαχνα κοντά στην Αγγλία. Στο χάρτη να βρω τα Φόκλαντς. Και κοιτάω και να Φόκλαντ, πού Φόκλαντ, να Φόκλαντ, πουθενά Φόκλαντ. Αυτό δεν είναι λάθος επιμελητή, είναι το ίδιος. Έψαχνε εκεί. Τι δεν λέει, ο επιμελητής δεν το έδωκε και είναι. Όπα, μισό. Όχι. Φόκλαντ, Αγγλία. Όχι, να σε σώσω, αφού δεν ήθελε. Αν πέσει επιμελητής με το κριτήριο σώζω τον Τσίπρα, το μισό βιβλίο πρέπει να γίνει 300 σελίδες. Να τα 300. Τον εκθέτουν, να είναι πανόρθωτα. Για μας εδώ, ό,τι καλύτερο. Δεν υπάρχει καλύτερος πολιτικός από τον Τσίπρα. Και δεύτερο τόμο. Σούπα, σε 10 χρόνια θα βγάλει. Τι 10 χρόνια, είπα, θα το πει η Θάκη, η Βήτα ή η Κεφαλονιά. Το απέναντι. Λιξούρι. Κάτι τέτοιο. Θέλει διόρθωση αυτό. Θέλει ήδη. Δημιούργησε θέμα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτοί καμαρώνουν. Επειδή γίνεται άλλο. Στην επόμενη έκδοση θα είναι διορθωμένο. Να μου το θυμηθείς αυτό. Καλά, ναι. Ιδέα το γιατί θα εξαντλήθηκε τώρα. Εξαντλήθηκε. Ναι. Εξαντλήθηκε. Θα είναι τέτοιο. Αυτοί βλέπουν το. Είναι η ίδια αντίληψη που είχαν και τότε. Βλέπουν το σαματά που γίνεται και λέει, μας πολεμάνε το κατεστημένο. Ναι, πάμε, ναι. Καλά, κερδίζουμε. Έτσι χάσανε 10 μονάδες. Κράζεις, θαυμάζεις. Ναι, ναι, αυτό. Είναι τέτοια. Με τέτοια κλισέ σκέφτονται. Και πίσω από όλα αυτά, τα μισά πρέπει να είναι ο Μαρατζίδης. Μπράβο. Μπράβο. Όχι, ο οποίο Μαρατζίδης λέει. Η ελληνική κοινωνία, η οποία όχι απλώς αγκάλιασε το βιβλίο, αλλά παράγει ένα φαινόμενο που όμοιό του δεν το έχουμε συναντήσει ποτέ, γιατί και άλλοι πρωθυπουργοί γράψαν βιβλία και άλλα πρωτοκλασσάτα στελέχη γράψαν βιβλία, τα οποία μερικά από αυτά είμαι βέβαιος ότι η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να μου πει ούτε 2-3 τίτλους. Το γεγονός λοιπόν ότι η ελληνική κοινωνία αγκαλιάζει με αυτόν τον εντυπωσιακό, πρωτοφανή τρόπο αυτό το βιβλίο, στην πραγματικότητα μας δείχνει ότι το βιβλίο αυτό επανασυνδέει τον Αλέξη Τσίπρα με έναν μοναδικό τρόπο, γιατί να πούμε κάτι που αρέσει δεν αρέσει, αυτή είναι αλήθεια, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πρωταγωνιστής, με έναν τρόπο είναι ο στάρ της ελληνικής πολιτικής ζωής τα τελευταία 20 χρόνια, 15 χρόνια ανάλογα από που μετράει κανείς. Αυτά λένε μεταξύ. Να το κάνουμε πρωθυπουργό, Μένεστα. Και η Αλίκη ήταν. Την κάναμε κάτι, δεν την κάναμε. Όχι. Στον χώρο τη. Είχε επίγνωση η Αλίκη. Ας είναι στάρ στο χώρο του βιβλίου ο Τσίπρας. Πρέπει να είναι. Αυτά κάθονται και λένε μεταξύ του. Μπράβο. Και τον αυτοβαφκαλίζουν τον άλλο που δεν καταλαβαίνει Χριστό. Δεν καταλαβαίνει ο Τσίπρας. Δηλαδή, εγώ δεν έχω καμία εκτίμηση στη νόηση, γιατί λένε πολύ ότι είναι έξυπνο πολιτικό. Νομίζω το ακριβώ αντίθετο. Το πολύ αντίθετο όμω. Λέξει δεν θα χρησιμοποιήσω γιατί είναι χαρακτηρισμοί. Κάθονται εκεί μεταξύ του όλοι και λένε έκανε ντόρο. Άκουσε εδώ, είναι στάρ, είσαι στάρ. Ασχολούνται όλοι μαζί σου. Μα προφανώ. Και ο Μητσοτάκης να βγάλει ένα βιβλίο και να λέει τι έτρωγα στο Μαξίμου. Θα γίνει. Θα το διαβάσουμε και θα γίνει ντόρο. Και θα θυμόμαστε και τον τίτλο. Και αν βγει ένα και ξεβρακωθεί στη συγκρού απέναντι, πάλι θα γίνει ντόρο. Τι σημαίνει. Ξεβρακώθηκε στο μπαλκόνι, βγάλει τα παιδιά βίντεο. Το μπτώθηκαν. Είχε όντω στη συγκρού ήταν μια ξεβράκωτη. Το θέμα είναι ο ντόρο που κάνει κάποιο ή με, για ποιου λόγου κάνει τον ντόρο. Δεν το εξετάζουμε αυτό. Και αρνητική διαφήμιση είναι διαφήμιση. Άμα πάμε έτσι, ναι. Είναι όχι σταρ, σούπερ σταρ. Εγώ κρατώ την κραυγή τη Σιριζέα τη δικιά μα εδώ που παίρνει τηλέφωνο. Την κραυγή. Την κραυγή, ναι. Ναι, ναι, τι άκουσε. Κραυγή. Α, χαραυγή, καραυγή. Μπράβο, ναι, ναι. Τη Σιριζέα και πόσοι ακόμα τέτοιοι είναι κατά. Που τι βρίσκουμε, έχουμε φάει από αυτή τη Σιριζέα. Ναι, για τον φίλη Ακροάτρια. Τώρα θα γυρίσει και ο Ταρίφα όπου να είναι. Ναι, όχι, θα τον γυρίσει. Αυτό έφυγε. Άκουσε το Λαφαζάνη που λέει μου κόψαν τη σύνταξη, δεν βγαίνουν μάνα μου. Και μου την κόψαν οι σύντροφοι και δεν βγαίνουν 10 του μηνό, έχουν τελειώσει τα λεφτά. Κοίτα να δει. Κάτσε, έχουμε ένα μαρατζίδι ακόμα που μιλάει για το βιβλίο. Είτε αρέσει να το λέμε είτε δεν αρέσει να το λέμε, αυτή η μοναδικότητα της σχέσης ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και το κοινό, την ελληνική κοινωνία, τους πολίτες, είναι κάτι που προσδιορίζει την κάθε κίνηση Τσίπρα και την κάθε παίκτης. Εγώ θα έλεγα το γεγονός δηλαδή ότι εδώ και πόσο εβδομάδες ολόκληρες μιλάμε για το βιβλίο του Τσίπρα. Αυτό σκέφτονται έτσι. Κάνουμε ντόρο, κάνουμε φασαρία. Το καλύτερο. Πάντως, επειδή λένε και όλοι έχουν πολύ κακή στάση σώματος, το λένε και όλοι. Πιασμένοι, είμαστε με το κινητό, κοιτάμε κάτω, οι οθόνες κτλ. Οι οθόνες χρειάζονται λίγο σήκωμα όλες από σταθερούς υπολογιστές. Ναι. Είναι κατάλληλο το βιβλίο αυτό. Το λες γιατί πήγαμε σε έναν γιατρό και σου είπα για την οθόνη να την έχουμε ψηλά. Είναι επαχή. Αρκετό. Όχι. Μπορεί να ανέβετε, αλλά να βλέπεις και τον τίτλο, αν θυμάσαι μας ερωτήσει ο Μαρατζής μετά από χρόνια. Αν η Ιθάκη ήταν. Ποιον είναι η παξή. Όχι, αντίπαξη. Ποιον είναι η Ιθάκη. Αν έχει χιούμορο Τσίπρας, πρέπει να βγάλει το Λέσβος Μυτιλίνη. Το επόμενο θα είναι. Ναι. Για να το κάνει τριλογία. Και θα είναι χωρισμένο στη μέση. με διαγώνιση. Λέσβος πάνω, Μυτιλίνη κάτω. Όχι. Το ένα θα είναι η Λέσβος που θα απαντάει στην Ιθάκη και σε άλλα 10 χρόνια, γιατί όλο από γκάφα σε γκάφα, θα φτιάξει και το άλλο που θα είναι η Μυτιλίνη. Το Μυτιλίνη που θα απαντάει στη Λέσβο. Ναι. Και έτσι με το ένα νησί απαντάμε στο άλλο. Θα πορευτούμε με τα χρόνια. Εμένα μου αρέσει τη ζωή που λέει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Προδοσία όμω. Ναι. Τον δυσκόλεψε. Ναι, αλλά έγινε. Ναι, η θέση τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, ναι, ναι. Έκανε ό,τι μπορούσε. Εκεί ήταν. Και τι έκανε προφανώς. Στην προδοσία. Ενώ και το εξάμεινο δύσκολο. Και ο Λαφαζάνης που λέει ότι ήταν απατεώνας, ανώμαλος πολιτικά, του λέει διάφορο ο Λαφαζάνης. Δεν ξέρανε, δεν βλέπανε όλοι αυτοί. Γι' αυτό το κόψαν τα λεφτά τώρα. Γιατί... Το κόψαν τα λεφτά τώρα, Λαφαζάνη. Να πάει στο μεσονοτοκοπείο να κόψει λεφτά, άμα θέλει. να κόψει κέρμα. να πληρωθεί από εκεί. Να είναι φρέσκα και δικά του. Να μην έχει ανάγκη κανένα. Να πάει στον Πούτιν να του δώσει. Να πάρει λαχείο. Για να ξεκινήσουμε, να τελειώσουμε όπως ξεκινήσαμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Διαφημίσεις μαγκαζίνου. Γεια χαρά.